terminem odbioru. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest kolejny ruch prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego. Politycy podsumowali 100 dni urzędowania Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Szlachetna Paczka udostępniła internetową bazę rodzin w potrzebie. Prokurator unieważnił 2 paszporty Marcina Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen, informuje Rzeczpospolita. Chodzi o paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to paszport cywilny. Gazeta dodała, że taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę, jeśli on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech. Politycy w audycji Śniadanie w Trójce podsumowali 100 dni urzędowania Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. W tym czasie głowa państwa podjęła 11 inicjatyw ustawodawczych, 70 ustaw podpisała, a 13 zawetowała. Relacja Agaty Król. Postawa prezydenta nie pomaga w prowadzeniu polityki bezpieczeństwa, uważa Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem Karol Nawrocki buduje wokół siebie obóz polityczny, który ma stać w kontrze do rządu, a to będzie prowadziło do kolejnych sporów i napięć. Prezydent uprawia polityczną gangsterkę. Zachowuje się tak, jakby wszedł na dzielnie nowy i bez względu na to, jakie są obyczaje, jakie są normy, sprawdza ile może. Politycy rozmawiali też o braku nominacji sędziowskich oraz awansów w ABW i SK. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że ta decyzja miała związek z zablokowaniem przez premiera informacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa, których prezydent oczekiwał. Nie było nigdy obyczaju, żeby premier blokował takie informacje prezydentowi. Czego się tu obawiał? Co chciał ukryć przed prezydentem? Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta 6 sierpnia tego roku. Agata Król, Polskie Radio. To PSL zdecydowało o kształcie obecnego rządu. Nie ma silnej Polski bez ludowców. Tak mówił podczas kongresu partii prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. W sposób szczególny wyróżnił ministra infrastruktury za zaangażowanie w konkretne projekty. To jest rewolucja. To jest największy program inwestycji infrastrukturalnych w historii Polski. Świadczy o tym zakup 84 samolotów dla lotu najnowocześniejszej generacji. Zakup w ostatnich dniach 72 piętrowych pociągów, które mogą jechać z prędkością 200 km na godzinę. Podczas dzisiejszego kongresu zostaną wybrane władze partii. Jedynym kandydatem na prezesa jest wicepremier Kosiniak-Kamysz. Niemieckie dworce kolejowe w ten weekend pod szczególnym nadzorem. Na największych stacjach w kraju sprawdzane jest przede wszystkim przestrzeganie zakazu posiadania broni, w tym noża. Tylko na dworcu w Hamburgu rocznie dochodzi do 600 przestępstw. Za bezpieczeństwo na stacjach, tak jak na lotniskach i granicach, odpowiada Policja Federalna i to ją w ten weekend na dworce wysłał minister spraw wewnętrznych. Na tydzień przed startem sezonu jarmarków bożonarodzeniowych Aleksander Dobrindt daje sygnał, że pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie, w przeciwieństwie przede wszystkim do osób z nożami i inną bronią. Zapewnić ma to nie tylko obecność patroli. Kamer i systemów monitoringu przybyło w ostatnich latach na największych dworcach w Niemczech. Naszym celem jest dalsze, wyraźne zwiększanie ich liczby, na co zabezpieczyliśmy środki, zapowiedział szef niemieckiego MSW. Do końca weekendu zwiększona liczba policjantów będzie widoczna na 41 dworcach. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Szlachetna Paczka udostępnia internetową bazę rodzin, którym można pomóc w ramach tegorocznej edycji. Na pomoc czeka ponad 7 tysięcy rodzin, potrzeby jak co roku podobne. Żywność, chemia, łóżka, rejony powodziowe, w których wolontariusze nadal jeszcze odwiedzają rodziny borykające się dalej z problemami powodziowymi. Tam potrzeby również są większe. Są to jakieś meble, wyposażenia domów, płytki. Są to rodziny samotni ojcowie, samotne mamy, seniorzy, rodziny wielodzietne. Mówiła Klaudia Wróbel ze Szlachetnej Paczki. Paczkę można przygotować samemu lub w większym gronie. Finał akcji, tak zwany Weekend Cudów, odbędzie się 13 i 14 grudnia. Polski astrofotograf Piotr Czerski, wyróżniony przez NASA za najlepsze zdjęcie dnia. Fotografia przedstawia najbliższą nam galaktykę spiralną, czyli majestatyczną galaktykę Andromedy. Autorowi udało się uchwycić subtelne chmury wodorowe w tle galaktyki oraz otaczający ją kosmiczny pył. Piotr Czerski wykonał zdjęcia amatorskim teleskopem, poświęcił na to kilkanaście nocy przez 3 lata. Andromeda znajduje się 2,5 miliona lat świetlnych od naszej Drogi Mlecznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, tylko miejscami może się przejaśniać. Na południu przelotnie popada, w górach porwiste wiatry, a na termometrach od 4 do maksymalnie 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I poproszę teraz o sygnał. Sobotnia tonacja trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie. Piotr Kaczkowski. Tonacja potrwa do godziny 14. A zaczyna się tak. Like gold. ghost on the jet black water. Swans are ghosts on the jet black water. Hey little baby, hold your clothes. You glide like ghosts on the starry water. Pięknie brzmi po 20 latach, a może nawet odrobinę piękniej, bo to przecież oczyszczony, jak to się mówi, zremasterowany, odświeżony album David Gray Live in Slow Motion. Zaproponowałem Państwu tydzień temu, że zamienię się z Państwem na okładkę. Okazuje się, że wśród słuchaczy programu trzeciego jest sporo osób, które lubią Davida Graya, mają jego płyty, w tym wypadku akurat te, o której rozmawiamy. No i bororum, chyba pora ogłosić Szary Kącik. Hello, you're listening to Gray's Corner. Szary Kącik. Tak jest, David Gray. Okładka powędruje do pani Marty. Nie znam jeszcze dokładnego adresu, ale jak tylko będę miał, zapakuję i wyekspediuję. Pani Marta opisała mi, że jej płyta przyjechała z Dublina, że to prezent był od jej przyjaciółki, że razem zachwyciły się muzyką artysty, ale miał jeszcze jednego swojego ulubieńca, był nim. Nie zgadną Państwo. To ja jeszcze przez chwilkę bym nic nie powiedział. Mam jeszcze coś na ten temat? Tak? Tak. Mam taką wiadomość, że ponieważ tyle dostałem pięknych listów od Państwa i tyle opowieści o Davidzie Grayu, który z Państwem od lat śpiewa i umila. Postanowiłem przejrzeć płyty i znalazłem jeszcze niespodzianki. Także tych z Państwa, którzy pisali, nie tylko panią Martę, proszę zajrzeć do swoich skrzynek mailowych, a nuż tam będzie prośba ode mnie, żeby podać swój ślimaczy adres. Nie, nic nie trzeba będzie tym razem wysyłać. To taka niespodzianka związana ze zbliżającymi się świętami i Mikołajkami. A teraz, no dobrze, powiem, Damien Rice, to był ten drugi. Nie pasują dla mnie, no ale cóż. Czy zapowiedziałem dzisiaj niespodzianki? Tak. Chyba największa będzie za 5 minut, ale te 5 minut też niezwykłe, bo to utwór, którego zabrakło na znakomitej przecież płycie. Thank you. No i pięknie. Jeszcze thank you. Tak, thank you. My też dziękujemy. Depeche Mode, Ghosts Again. Mamy 10 minut do wpół do. Spróbujemy zdążyć. To była niezwykła płyta. Ukazała się w 1976 roku. Za chwilkę, a no właśnie, za chwilkę taka jej wersja, która Państwa zadziwi niepomiernie. Faster. Yeah. Faster. otwarcie płyty Black and Blue zespołu The Rolling Stones. 50 lat temu w Niemczech w studiach Musicland, dokładnie 50 lat temu, październik, listopad, grudzień, nagrywali ten album. Wczoraj ukazała się jego nowa wersja. No, takiego utworu i innych, od razu powiem, to jeszcze nie słyszeliśmy, ale najważniejsze jest to, co było ukryte gdzieś za kredensem przez te lata. No i proszę bardzo, oprócz różnych drobiazgów, nawet wielominutowych, różnych prób w studiu, znalazł się utwór absolutnie gotowy. Tylko po co on leżał te 50 lat za szafą? Like earth. Warto było dla tych minut przytrzymać zegar. Ale słucham tego nagrania. 50 lat przeleżało, zanim dotarło do nas, do naszych uszu. I dzwoni we mnie ten dźwięk. 50 milionów lat świetlnych. To zdjęcie z serwisu informacyjnego. No, znaj proporcje, mocium panie. 50 lat i 50 milionów lat świetlnych. Dobrze, 2 minuty i 15 sekund przytrzymałem zegar. No to teraz wiadomo kto. kolejne znakomite nagranie, które nie zmieściło się na długo grającej płycie w 1998 roku. Jimmy Page, Robert Plant. Ale nie schowali go za szafą, tylko dali posłuchać. Co nam zostało? A no właśnie, została nam płyta winylowa. Ma lat 47, więc może odrobinę zatrzeszczeć. Thank you. pięknie na końcu trzeszczy. Proszę mieć świadomość, to jest ostatni utwór z pierwszej strony winylowej płyty, 47-letniej. I te rowki już są ciaśniejsze, no i troszkę, no tak, ale to ładne trzaski. November. Wtedy, gdy pierwszy raz w Trójce pojawił się ten utwór, 78 rok, to jeszcze nie miał konkurencji listopadowej. Tak, nie było November Rain. No i został tym najważniejszym, raz do roku odtwarzanym. Ale przy okazji Ken, ciekawa sprawa. Pierwsze albumy krytycy zachwyceni, a przy Out of Reach, właśnie tym, kręcili nosem, mówili nie, to już nie to. Znakomita płyta do dzisiejszego dnia. Gdy jej słuchałem w domu parę dni temu, pomyślałem, pasuje mi do takiego utworu bardzo nowego. On się na płycie pojawi dopiero w 2026. back. Needles neither protect nor the bark. Needles neither protect nor the bark. Needles neither protect nor the bark. Jesteśmy tutaj, to po islandzku her. To coś więcej niż nazwa, to wezwanie do obecności. Piękno północy i jej skrajności, ogień i lód, przemoc i czułość, waleczność i opieka. Podobało się Państwu? No to skład zespołu. Tomasz Chyła, skrzypce. Maciej Świniarski. Głos, Piotr Chęcki, saksofon, Tomasz Sadecki na basie i Sławek Koryzno na perkusji. Polski zespół. Piękna muzyka. Będzie więcej, ale to już w nowym roku. Dostałem list od pani Marty, że jak zapakuję, to zaadresuję do Poznania. Na osiedle tysiąclecia. Dziękuję pięknie Państwu. W sprawie Davida Graya dostałem parę pytań. Dotyczą utworu, a no właśnie, który ma 17 minut w jednej wersji i to jest Say Hello, Wave Goodbye. Ale to już dziś nie zdążę Państwu opowiedzieć, chociaż tę płytę też mam dzisiaj przy sobie. No i jeszcze ewentualnie kiedyś to opowiem Państwu, może niedługo, jak się zrobi chłodniej, o płycie, którą noszę ze sobą, bo ona się zaczyna od października, który apteki przenika. No właśnie. Wszystkiego dobrego. Do przyszłej soboty. Kłaniam się. Do usłyszenia. So caught up in the war within you, can see no sense, only the demons you're fighting against. There's nothing here to hold, just the night of blue stone, the serpentine. Stop, so we're now, we're going in blind. I'll stop, so we're now, we're going in blind. Same old band. All stops away now. We're going in blind. All stops away now. We're going in blind. David Gray, Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, STT, Polskie Radio, pisane razem.pl. Zapraszamy